เรื่องตอบปัญหาธรรมะคณะครูอาจารย์ใหญ่ปี39ตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็น incarnation from the god คือพระเจ้าตัวแทนของพระเจ้าลงมาเป็นพระบุตรเป็นผู้มาจากพระจิตของพระบิดาบนสวรรค์ตามน้องนี้ศาสนาที่มีพระเจ้าก็จะต้องมาในลักษณะเช่นนี้กรณีเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทำนายไว้ว่าจะต้องมีผู้มีบุญเป็นผู้มาช่วยคุ้มครองมาจากสวรรค์เป็นตัวแทนของพระเจ้ามาแม้แต่ศาสนาพราหมณ์เก่าแก่ที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะพระนารายณ์ไปส่วนคุ้มครองทำลายเนี่ยเขาก็ยังมีปางอวตารทั้ง10ปางนั่งนั่งเข้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าพระพรหมของเขาอวตารอินคาร์เนชันลงมาเป็นปางที่เป็นปางที่10เป็นพุทธาวตารนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็เป็นอย่างนี้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องโลกเรื่องมนุษย์ก็เหมือนกันพุทธเจ้าว่าโลกนี่ยังต้องแตกสลายทำลายไปโหติโคโสวาเสถาทีคัสสะอัทุโนอัจเจเยนะอยังโลโกสังมัตติอัทุโนอัจเจเยนะอยังโลโกวิวัตติดูก่อนพระรัฐวาชวาเศรษฐามีสมัยบางสมัยล่วงระยะการอันยืดยาวที่โลกนี้จะแตกพินาศไปล่วงระยะการอันยืดยาวที่โลกนี้จะวิวัฒนาการจะเจริญขึ้นมาอีกมวลสารต่างๆก็จะรวมกันซึ่งปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้เขาจึงยอมอย่างกรณีที่ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายต่อไปล่วงระยะการอันยืดยาวพระอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏขึ้นอย่างนี้อยู่ในสุริยสูตรเนี่ยแล้วความร้อนของโลกก็จะสูงขึ้นนี่พระอาทิตย์ดวงที่สามเกิดขึ้นนานๆเข้าแม่น้ำสายเล็กสายน้อยทั้งหลายก็จะเหือดแห้งไปกองคาสรุปผัวจิรบดีเหียดแห้งไปล่วงระยะการอันยืดยาวพระอาทิตย์ดวงสี่เกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรเหลือไว้ชั่วห้าชั่วเจ็ดต้นตาลหกต้นตาลห้าต้นตาลก็เหล่ากันไปดวงที่ถ้าเกิดขึ้นตินชาติพุทธชาติตายหมดตัดทั้งหลายก็สิ้นสูญพันไปดวงที่หกเกิดขึ้นโลกก็น้ำเหือดแห้งหมดในโลกโลกก็ควันพวยพุ่งขึ้นพอดวงที่ดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นโลกก็ลุกเป็นไฟหายไปในสุริยจักรวาลคำกล่าวเช่นนี้มีในพระสูตรสุริยสูตรอังคุตระนิกายเสร็จแล้วปัจจุบันนี้พวกฝรั่งมังคานักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบดาวหงดาวหางค้นพบระบบในกลุ่มกาแล็กซี่โซลาร์ซิสเต็มอะไรต่างๆเขาบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ชนกันระเบิดลงไปหายไปเป็นจุนในจักรวาลอันไพศาลแล้วยังมีดวงอาทิตย์อีกหลายดวงที่โตกว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นแต่มันไกลกว่าโลกในหลายล้านปีแสงแต่มันก็กำลังจะหมุนใกล้เข้ามาต่อไปนี้เราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงที่สองสามสี่ขึ้นคำพูดของพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นกุมารศาสตร์เป็นเด็กน้อยๆกำลังเดินตามหลังพุทธศาสนาเบอร์ท่านรัสเซนแกจึงบอกว่า Buddhist takes up where science cannot reach แกบอกว่าพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตามไปได้เพราะยังถูกจำกัด limitation of instrument เพราะยังถูกจำกัดทางเครื่องมือของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นชัยชนะของพุทธศาสนาจึงมีอยู่เนื้อวิทยาศาสตร์เพราะเหตุทางด้านทางจิตใจซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดไอ้เครื่องมือมาสัมผัสทางจิตสัมผัสทางตาพวกทีวีเนี่ยเหมือนกับตาทิพย์พวกวิทยุเหมือนกับหูทิพย์พวกกล้องจุลทรรศน์พวกรับเสียงพวกส่งเสียงเดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกว่า globalization เนี่ยโลกไร้พรมแดนยุคข่าวสารข้อมูลแต่เสร็จแล้วเรื่องจิตเขายอมพวก extra sensory of perception อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่แต่ละศาสนาพูดนั้นก็ยังบางทีก็ถูกบางผิดบางยังคลุมเครือส่วนพุทธศาสนาที่พูดเอาไว้นั้นวิทยาศาสตร์เขาเดินตามหลังเป็นกุมารศาสตร์ที่พบแล้วอ้าวทีนี้ก็ผ่านไปนะเวลาเรามันไม่พอมันปัญหามันเยอะเลยอ้าวปัญหาต่อไปคนอีสานมาจากไหนเอา เอ้ยจะทำจกหลอกเจ๊กแหลกเลยฮะเนี่ยถ้ามาจากประเทศลาวและหลักฐานบ้านเชียงจะยืนยันคนไทยเผ่าไหนประเทศลาวประเทศไทยยังไม่มีสมัยบ้านเชียงตามที่เขาศึกษาเขาพิสูจน์โดยคาร์บอนสิบสี่ออกมาแล้วมันย้อนหลังไปอีก 5,000 ถึง 7,000 ปีมันเก่ากึกกว่าลุ่มแม่น้ำฮวงโหของจีนลุ่มแม่น้ำสินธูของอินเดีย พราะนั้นเขาจึงถือว่าเป็นอุอารยธรรมของโลกแห่งหนึ่งอุอารยธรรมก็ว่าที่โลกเคยเจริญมานั่นเองทีนี้พันเชียงนั้นยังไม่ใช่เป็นคนลาวยังไม่ใช่เป็นคนไทยไม่รู้คนเผ่าไหนพูดภาษาไหนมันเกิดก่อนภาษาเผ่าพระพุทธศาสนาเกิดมา 2,500 กว่าปีก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดมาพุทธเจ้าจะเกิดมามีพระพุทธเจ้าเกิดมาก่อนแล้วในโลกนี้ในโลกที่เราอยู่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโกนาคามานะกัสสปะแล้วก็มาถึงโคตมะของเราและยังเหลือองค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรโลกลูกนี้ก็จะพินาศไหม้ลุกเป็นจุลมหาจุลหายไปโลกนี้มันก็มีอายุเหมือนกันนะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายถ้าโลกนี้เกิดมาไม่มีพระพุทธเจ้าเลยอายุของโลกนี้จะมีอยู่ชั่วระยะมนุษย์ในวิวัฒนาการขึ้นมาเต็มโลกสัญชาตญาณกิเลสตัณหา instinct of life ของมนุษย์ไม่มีหลักธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาหล่อเลี้ยงธรรมจะลงโลกมาผดุงธรรมจะลงโลกมาหล่อเลี้ยงธรรมแก่มนุษยชาติกิเลสของมนุษย์ก็จะแผลงฤทธิ์แผลงเรทกิเลสเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหุชนังกิเลสทั้งหลายก็จะเจริญครอบงำมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละในสุดเขาก็จะแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งกู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจับอาวุธตินหานิขเหตวาสัทธานิตินหานิขเหตวาอันเนี่ยมันยัตตาชีวิตะโวโรเปติเขาจะลุกขึ้นจับอาวุธที่สร้างเอาไว้มาประหัตประหารกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเลยโลกนั้นเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่าอายุของโลกลูกนั้นจะไม่ยาวยาวเพียงแค่มนุษย์เต็มโลกแล้วก็ฆ่ากันหมดสิ้นโลกพินาศแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเรียกว่าสารกับถ้าสององค์เรียกว่ามันดกับถ้าสามองค์ขึ้นมาเอง 4-5 องค์ขึ้นมาเองก็ยิ่งมีชื่อแปลกๆอย่างโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกเทวดาเรียกชื่อว่าพัทธกับแปลว่าโลกที่งดงามมากเพราะจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้ถึง5องค์อายุของโลกลูกนี้ยาวยืนมากสุดเสื่อมลงหัวเลี้ยวหัวต่อจนถึงที่สุดแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่เหมือนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกนี่เกิดมาแล้วก็จะทำลายกันไปเลยเต็มแล้วก็ตายพินาศไปปัจจุบันนี้มนุษย์ในโลก 5,600 ล้านกว่าคนเกือบจะล้นโลกแล้วกินต้นไม้จนหมดเตียดโล่งแล้วกินภูเขาเจาะดินลงไปดูดเอาน้ำเกลือน้ำแก๊สน้ำมันมากินกินไปกินมาก็จะฆ่ากันหมดแย่งกันกินแต่ยังมีหลักคำหล่อเลี้ยงใจพ่อจะหมดจะสิ้นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายยังรอที่จะลงมาตรัสรู้สีอริยเมตตาเพราะนั้นตามตำนานมหาประธานสูตรลองอ่านดูเถอะให้มหาประธานสูตรเนี่ยอ่านจะเห็นเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสทีฆนิกายมหาวัคเล่มที่10ข้อที่4หน้าที่4นี่หาง่ายมหาประธานสูตรนี้เล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะเกิดขึ้นในโลกตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแสดงธรรมอริยสัจ4มักมีองค์8ปฏิจจสมุปนธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าและผู้คนทั้งหลายมีอายุยืนยาว 40,000 ปีเป็นประมาณจึงแก่จึงเฒ่าจึงตายจัตตาริสหัสสานิอายุประมาณนั้นอายุมีประมาณ 40,000 ปีคือ 40,000 พอหมดสมัยศาสนาของพระองค์เสื่อมไปกุกุสันธะพุทธเจ้าเสื่อมไปก็สิ้นไปแล้วก็เกิดพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอุบัติขึ้นชื่อว่าโกนาคัมมนะช่วงนี้อายุผู้คน 30,000 เมื่อผู้คนทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติธรรมล้มหายตายไปก็อายุสั้นลงสั้นลงสุดท้ายหมดสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อโกนาคัมมนะก็มาถึงกัสสปะพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะนั้นช่วงนั้นเกิดมาเจริญรุ่งเรืองที่สุดอายุของผู้คน 20,000 ปีวีสติสหัสสานี่อายุประมาณนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะได้ปรินิพานไปหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่ดำรงอยู่ผู้คนทั้งหลายก็นำสู่การประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นกันไปสุดท้ายค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็หมดศาสนาของพระองค์แล้วก็มาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมคือพระพุทธเจ้าของเรามาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งผู้คนมีอายุน้อยเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งของโลกแล้วก็มาเกิดมาบูรณาการโลกความเสื่อมตกต่ำอย่างมากพระองค์จึงกล่าวว่าไม่หังพิกเวเอเตระหิอัปปกังอายุประมาณนั้นโยจิรัง พี่โยสตสัตตตังพี่โยอปกังพี่ส่วนหลายอายุของเรานี้มีประมาณน้อยผู้ที่จะมีอายุยืนยาวก็มากก็เพียงแค่ร้อยปีหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยนอกนั้นก็ลดลงนี่เราจะเห็นได้ว่าช่วงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุสั้นมากเพียงแค่ร้อยปีเป็นประมาณทีนี้ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งคนมีอายุยืนถึง 20,000 ปีเนี่ยตายไปตายไปแล้วศาสนาของพระองค์ที่สั่งสอนมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงจนพระพุทธเจ้าของเราได้มาเกิดตรัสรู้เมื่อ 2,500 กว่าก็จะเห็นได้ว่าผู้คนบ้านเชียงเนี่ยก็จะเป็นคนยุคที่เสื่อมที่สุดของสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเสื่อมมากแล้วเป็นคนปากคนเยิกแล้วไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมแล้วจึงเป็นคนที่ว่างจากศาสนาว่างจากชาติไม่รู้เป็นคนชาติไหนไม่ใช่ลาวไม่ใช่ไทยเพราะเวลาศาสนาหนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นผู้คนจะต้องเค้นฆ่ากันพินาศด้อยยับเหลือนิดเดียวแล้วก็ค่อยขยายกันขึ้นมาอาจจะเป็นยุคที่ขยายในยุคของบ้านเชียงนี่จะเป็นยุคที่กำลังเจริญหมายความว่าศาสนาเสื่อมไปแล้วผู้คนทั้งหลายฆ่ากันตายไปหมดแล้วเหลือแต่บุคคลที่ไม่มีจิตใจโหดเหี้ยมไม่คิดจะฆ่ากันคือเมื่อเวลาศาสนาจะหมดแล้วจะล้างโลกกันเนี่ยลองเปิดจักรวรรดิสุขทีฆนิกายปฏิกับวรรคเล่มที่11รู้มันจะเป็นสูตรที่2พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเวลาเสื่อมเข้าเนี่ยผู้หญิงอายุ5ปีมีผัวปัญจวัสสายุกาอลังกุมาลีนะปัญจวัสสายุกากุมาลีอลังปเตยาเด็กหญิงอายุ5ปีก็สมควรจะมีผัวผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน10ปีเท่านั้นก็จะพากันตายถึงขนาดเนี้ยเมื่อตายหมดแล้วก็จะถึงวันสัทธันตระกับปังพวิสติถึงยุคคนทั้งหลายจะเมากันที่สุดคือเมาตามเมาความโลภเห็นผิดเป็นชอบก็จะฆ่ากันโดยชนิดที่มีอะไรในมือเนี่ยเป็นอาวุธหมดเห็นกันได้สำคัญว่ามันไกลจับมีผ้าฟันขาอะไรแกงเจ็ดวันเจ็ดคืนคนจะฆ่ากันนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเป็นศีลเป็นธรรมในใจว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะถูกคนอื่นฆ่าหรือมิฉะนั้นเราถ้าถูกเขาฆ่าไม่ตายเราอาจจะต้องฆ่าคนอื่นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะได้อยู่ที่นี่เลยหนีไปดีกว่าเผื่อเราจะไม่ได้ฆ่าใครเผื่อใครจะไม่ได้ฆ่าเราพวกคนเรานี้จะหนีเข้าป่าเข้าดงอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรเงื่อมผาป่าเขาวัดวาอารามเจริญสมาธิเมตตาภาวนาได้ยินแต่เสียงโหยหวนคร่ำควรวญร้องไห้เจ็บปวดรวดร้าวเข็นฆ่ากันตลอดเวลาจนเสียงเหล่านั้นสงบลงเมื่อเสียงเหล่านั้นสงบลงบุคคลเหล่านี้กลับไปเห็นแต่คนทั้งหลายเขาตายหมดบุคคลเหล่านี้ก็เลยวิ่งไปกอดกันดีใจว่าพวกเราไม่ตายหนอเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเราอยู่ในศีลในธรรมจากนั้นคนเหล่านั้นมีจิตใจดีงามมีแต่ศีลมีแต่ธรรมแต่เหลือน้อยมากอายุเขาเพียงแค่10ปีนี้ก็เจริญขึ้นเป็น10เป็น20เป็น30เป็น40คนยังไม่มากในช่วงนี้คนน้อยๆเพราะคนมากตายไปหมดแล้วทรัพยากรธรรมชาติดินฟ้าอากาศเครื่องอยู่ของกินมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เองเจริญรุ่งเรืองหากินได้ง่ายไม่ต้องเบียดเบียนกันด้วยเหตุนี้คนเหล่านี้ก็ค่อยๆขยายพันธุ์อายุค่อยๆยืนอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีอะไรขึ้นเนี่ยเพราะนั้นคนสมัยบ้านเชียงคงจะเป็นคนที่กำลังวิวัฒนาการจากความเสื่อมโทรมถึงที่สุดของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วศาสนาพุทธเจ้ากัสสปะในช่วงนี้จะวิวัฒนาการขึ้นมารองรับพระพุทธเจ้าองค์นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็จะเสื่อมลงไปทั้งที่สุดเดี๋ยวนี้ขึ้นถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารแต่ในที่สุดจะฆ่ากันด้วยความโลภไม่มีศีลมีธรรมก็จะเสื่อมสุดพวกที่มันแต่มองดีๆที่เข็นฆ่ากันดีๆจะตายหมดก็จะเหลือประเภทที่ซื่อบริสุทธิ์หาอยู่หากินเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่ในป่านในเขาพวกนี้จะค่อยๆขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ก็จะไม่มีประเทศก็จะไม่มีเผ่าพันธุ์เองเพราะฉะนั้นบ้านเชียงจะยืนยันว่าเป็นคนไทยเผ่าไหนไม่ได้บ้านเชียงจะต้องยืนยันว่าเป็นคนไม่มีเผ่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนลาวแต่เป็นคนที่กำลังเจริญขึ้นมาจากความเสื่อมที่สุดของศาสนาพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะเขาเหล่านั้นยังไม่มีศาสนาแต่เขาได้เจริญขึ้นมาถึงเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วนี่เป็นหัวเรื่องหัวต่อเป็นอันว่าเข้าใจนะคนลาวคนอีสานมาจากไหนถ้าเราเริ่มประวัติศาสตร์ขุนบรมก็หนองแสตะลิฟูหนองกระแสแสนยานทะเลสาบไหมณฑลจุนานประเทศไล่เรื่อยๆกันมาตั้งแต่เขาขุนบรม ขุนบ่ลมตกตั้งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เฮืองทันลงแท่นหมื่นนี่แม่นมหาคุณ เคยได้อ่านไหมล่ะประวัติขุนบ่ลมเพราะนั้นคนอีสานคนไทยทั้งหมดเนี่ยมาจากตามลุ่มลำน้ำโขงมาจากทางเหนือหนุนและลงมาเรื่อยมาคอยเข้าใจเช่นนี้สายสัมพันธ์เชื่อมโยงสายเลือดเผ่าพันธุ์เรามีในเมืองจีนมีในพวกจ้วงพวกอะไรต่างๆในประเทศจีนมณฑลยูนนานแล้วก็มีในเมืองพม่าเหล่านี้ไทยลาวเวียดนามเขมรจีนเป็นคนที่กลุ่มเดียวกันค่อยๆวิวัฒนาการแล้วก็เบียดเบียนกันเองก็แยกย้ายกันมาเอาผ่านไปสองพระพุทธรูปสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยใดและทำไมถึงมีพระเศียรแหลมเอาเองถามจกหลอกแจกแหลกแค่นอกพระพุทธรูปว่ากันว่าได้สร้างขึ้นในสมัยเมื่อประมาณสักพุทธศตวรรษ400ถึง500ปีในสมัยพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยอินเดียมีช่างแล้วนะทำได้อย่างงดงามแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระอานนท์ก็พร่ำเพียรถามว่าจะตั้งใครจะเอาอะไรหรือจะปั้นรูปไว้กราบไว้ไหว้ทำนองเนี้ยพระพุทธเจ้าปวโยโคอานันทธรรมโมจะวินายโยจะบันติโตบัญญัตโตเทสิโตโซโวมามัจจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์พระธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติแล้วให้แก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของเราต่อเธอทั้งหลายในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราเธอจงเคารพธรรมเคารพวินัยเธอจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นเพราะนั้นในสมัยนั้นไม่มีปัญญาที่คนจะกล้าทำรูปพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่เหมือนกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมจนถึงนี่สมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือที่เราได้ยินกันว่าอเล็กซานเดอร์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของชาวยูนานไอยูนานเนี่ยเป็นพวกเราอาจจะเข้าใจว่ามณฑลยูนานนะไอยูนานนี่หรือบางทีก็เรียกว่าโยนกะโยนกยูนานยูนานก็คือพวกกรีกถ้าผู้ใดได้อยู่ร่วมกับชาวกรีกทุกวันเนี่ยคนกรีกเขาก็จะเรียกตัวเขาเองว่ายูนานยูนานนี่อีโก้อยู่นานนี่ก็จะว่าอย่างเงี้ยอาตมาเคยสัมผัสเคยอยู่กับพวกกรีกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีเพื่อจะมากกว่านั้นแต่ก่อนพูดภาษากรีกได้เก่งมากเดี๋ยวนี้มันลืมหมดแล้วไม่ได้พูดแต่ที่แน่นอนที่จำไม่ลืมก็คือพวกกรีกเรียกตนเองว่ายูนานพออยู่นานพระเจ้าอเล็กซานเดอร์หรือว่าเมรันเดอร์อเล็กซานเดอร์มหาราชจะยกทัพมาตียึดอินเดียได้ตอนเนื้อแถบจากเมสโซเนียมายึดเอาแถบเนี้ยแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นผู้เคารพนับถือพระอาทิตย์อิลิวชันก็คือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์พวกกรีกเนี่ยเขาชี้ไปที่แสงแดดที่พระอาทิตย์เขาเรียกว่าอิลิวนะอิลิวภาษาอังกฤษเอามาเป็นต้นแบบขยายความเป็น illusion แสงสว่างสวยเพราะนั้นภาษาอังกฤษนี่มันมาจากหลายภาษาไม่ใช่เป็นตัวของมันเองโดดๆภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่รวมหลายภาษาไม่ใช่เดียวกันฟอร์กรีเขาชี้ไปที่พระอาทิตย์เขาเรียกว่า illu แว่นตาเขาเรียกว่ายายาชนิดแว่นตากันแดดสีดำๆใส่ไปเขาเรียกว่ายายา illu แว่นตากันพระอาทิตย์แว่นตากันแดดเนาะไปกันใหญ่เลยทีนี้เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้มายึดอินเดียตอนแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียสงบงามแล้วได้สอบถามได้ศึกษาก็รู้ว่ามาจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาให้คนทั้งหลายเอาคำพีพุทธศาสนามาแปลมาอ่านมาแปลให้ฟังเกิดความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงมอบจิตมอบใจบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เสียดายว่าเรานี่เกิดมาบุญน้อยเราไม่เห็นท่านทำอย่างไรจึงจะได้เห็นทำอย่างไรจึงจะได้เห็นท่านก็เลยมาคิดเพราะว่าพวกช่างฝรั่งพวกกรีกเนี่ยเขาเก่งๆแม้แต่รูปแกะสลักของอิลิวชันเนี่ยโอลิซิสนะเขาเรียกว่าศาสนาเขาที่เขาแกะมาเขาเรียกว่าโอลิซิส from อิลิวชันเนี่ยเขาก็ให้ช่างของเขามาแกะมาทำเอาทำให้มันตรงเป๊ะเหมือนในมหาปูริสักษะลักษณะสูตรที่มหาประธานสูตรก็ดีให้เขียน32ประการให้เหมือนเป๊ะและให้แกะสลักออกมาตรงนี้เองพุทธลูกก็เลยเกิดขึ้นทีนี้ว่าทำไมจึงมีพระเศียรแหลมตรงนี้อาตมาก็ไม่รู้เองเหมือนกันไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะทำอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทำครั้งแรกแล้วก็ในแถบคันธาราชป างอิสถานแต่นี่พระพุทธรูปงดงามมากเลยอ่อนซ้อยพระพุทธเจ้าเป็นคนงามลักษณะ32ประการไม่เหมือนคนธรรมดางามหมดเลยมีเนื้อมีตัวมีเนื้ออิ่มเต็มหลังมือหลังเท้าบ่าสองข้างหน้าอุ่มเต็มน้ำพวกเราได้ทำพระพุทธรูปบางทีเนี่ยแม่เห็นแล้วตกใจเหมือนทำรูปยักษ์พระพุทธเจ้ามาเห็นก็คงไม่รู้ว่าหูผู้ใดหนอนี่หนอจำไม่ได้อาจจะเป็นได้ในมหาปูริสักษะลักษณะ32ประการข้อสุดท้าย32นะมีคำว่าอุนหิสสีโสอุนหิสสีโสแปลว่ามีพระศีลงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักเพราะนั้นถ้าเราไปดูพระพุทธรูปแถบคันธาราชแถบปากีสถานรุ่นเก่าๆงดงามหัวเนี่ยที่บอกว่ามีพระเศียรบริบูรณ์มีหัวบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบแห่งพระพักคือเอากรอบหน้าเนี่ยมาสวมเข้าพอดีหัวของท่านงดงามเพราะนั้นในรูปคันธาราชเขาไม่ได้หัวแหลมเท่าไหร่นะเขาพูดเป็นภาษาอีสานเขาว่าสวยๆเขินไปแล้วก็ตัดอุ้ยงามแต่ไปๆมาๆอีท่าไหนมันก็เลยแหลมแหลมแล้วก็ยังไม่แหลมไม่พองูยานอีกด้วย อาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอามาจากไหนงูยาวๆไม่ปรากฏเห็นมีในมหาปูริสักษะลักษณะว่ามีพระกันทั้งสองข้างหย่อนยานก็ไม่มีมีพระเศียรแหลมเป็นเกศก็ไม่มีจริงๆแล้วคงจะทำเป็นพระเกศมาลาพระเกศมาลาคือพระฉพนรังสีที่พวยพุ่งอยู่ในอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคือมันมีซอยละเอียดอีกทีหนึ่งนะจากมหาปูริสักลักษณะ32ประการแล้วก็มีอนุพยัญชนะอีก80คือมีความโดดเด่นอยู่32ประการแล้วซอยย่อยลงไปเองตรงนี้อ่ะเพราะนั้นบางทีเราก็ไม่ใช่อนุพยัญชนะ80แล้วมันอาจจะนึกได้อย่างไรก็ใส่เข้าไป อาจจะเป็นความหมายทางนามธรรมก็ได้ว่าพระเศียรแหลมนั้นหมายถึงผู้ภาษาบ้านเฮาว่าหัวแหลมเนี่ยเพิ่นนั่นมันหัวแหลมได้ได้กันหัวแหลมนั้นไม่ใช่ว่าหัวที่ใส่หมวกนี่ไม่ได้แต่หมายถึงมันสมองสติปัญญาแหลมคมลึกซึ้งสำหรับที่จะเจาะทะลุทะลวงกิเลสตัณหาหัวพระพุทธเจ้ามันสมองเบรนนะเรียกว่าเบส IQ นะหัวแหลมมันสมองเฉียบแหลมที่สุดถ้าจะเอาอย่างนี้ซับบิเมตมาเป็นเมตาฟิสิกันเวย์ออฟสปีกิ้งก็น่าจะเป็นได้ทีนี้หูยานก็หมายความว่าหูหนักไม่ใช่หูหนวกไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆหลบๆเล้งๆคล้ายๆจะเป็นปริศนาสอนชาพูดว่าต้องหนักไว้นะฟังหูไว้หูอย่าเชื่ออะไรมากนักเขาว่าเจ้ากูมีบุญเจ้าตอนบุญเกิดตรงไหนก็ลังไลไปผลือสีเกิดตรงไหนเนนคำเกิดตรงไหนผู้มีบุญเกิดตรงไหนลังไลไปครูบาอาจารย์ดีตรงไหนจะเป็นผู้อำนวยอวยโอนอภินิหารดลบันดาลให้ร่ำให้รวยให้มั่งมีสีสุขไปก่อนมูอย่างนี้พระเดินบ่ไว้หลายถึกมองว่องหลายถึกซิงตรงหูหนักๆเพราะนั้นอาจจะเป็นปริศนาให้พวกเรารุ่นหลังว่าหัวแหลมๆนะเจาะทะลุทะลวงกิเลสตัณหาปัญหาของชีวิตอะไรต่างๆให้ได้มีสติปัญญาให้แหลมคมไม่ใช่หัวอันนั้นแหลมๆนะหัวขมองผลให้มันแหลมให้มีหูอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆฟังหูไว้หูฟังแจ้งทั้งใจให้หำย่ำแหลกแล้วบ่ฆ่าแก้วจังคอยกืนเอาผ่านไปเจ้าแม่กวนอิมอรหันต์จี้กงเป็นพระอรหันต์หรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธศาสนาอย่างไรสาธุอนุโมทนาเวลาก็จะหมดเจ้าแม่กวนอิมอรหันต์จี้กงนี่คงจะเข้ามาให้พวกเราได้รู้ได้เห็นใหม่ๆในยุคโลกาภิวัตน์โกลบอลไลเซชั่นยุคข่าวสารข้อมูลโรคทั้งโลกแพร่กระจายขยายถึงกันจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมหรืออรหันต์จี้กงทั้งหลายเป็นภาษาจีนพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสมัยก่อนพวกเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรอกมหายานอยู่เมืองจีนมหายานเข้าไปทางทิเบตทางมองโกเลียทางไต้หวันทางเกาหลีญี่ปุ่นทางจีนแผ่นดินใหญ่คือถ้ามาทางพวกเราเนี่ยเป็นเถรวาทนี่มั่นคงในหลักศีลหลักธรรมจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีเชื่อกรรมของตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่หวังพึ่งสิ่งใดเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงธรรมก็ถึงที่พึ่งอันอุดมในจิตในใจไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลทีนี้ทางมหายานเขาโน้นเขายังเป็นห่วงสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยให้นับถือศีลง่ายๆกินเจก็พอแล้วและจะเป็นที่โปรดปรานประทานรักชอบของพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ไม่ยอมลงมาตรัสรู้ในโลกแต่นู้นลอยอยู่บนฟ้าบนสวรรค์นู่นคอยจะฟังเสียงที่ว่ากวนซีอิมไตภูสักโลกาวทานาสับอวโลกิเตสวนภาษาสันสกฤตว่าอวโลกิเตสวนโลกาวทานาสับภาษาจีนว่ากวนซีอิมไตภูสักแปลว่าผู้คอยเงียฟังเสียงของโลกอุไดเดือดร้อนบุ่นวายขอให้อ่อนวอนมาถือสินกินเจแล้วอ่อนวอนจะทำให้ร่ำให้รวยให้มีคนทั้งหลายก็เลยหลั่งไหลไปแต่ในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วทางเถรวาทอยู่ในอิทธสูตรพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาต้องการอายุวรรณะสุขภาระไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยการอ่อนวอนแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องได้มาด้วยการกระทำเอาอะไรทำให้มีอายุอะไรทำให้มีวรรณะมีสุขมีภาระมันมีวันนี้เวลามันไม่พอก็เลยอธิบายไม่ได้เพราะนั้นจี้กงก็ดีกวนอิมก็ดีมาใหม่ของมหายานเข้ามาในยุคโลกาภิวัตน์ globalization เป็นเหตุให้คนขี้เกียจประพฤติปฏิบัติธรรมคอยอ้อนวอนเอาก็เลยสบายใจเอาส้มเขียวหวานเอาอะไรไปกราบไปไหว้ไปอ้อนวอนจะได้เป็นมหาเศรษฐีกันเทนี่เพราะเหตุนั้นกำลังเดินสวนทางของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทที่ชัดเจนเวลาแห่งการบรรยายมันหมดพอดีข้อความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายคอหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวสังคมในสายงานจงบังเกิดมีพระธรรมอันประเสริฐจงอย่างรากฝังลึกในจิตใจของท่านอย่างงอนแงนคอนแคมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองด้วยมันประมองและมือสองข้างตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตแห่งปัญหาโดยทั้งปวงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ